Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Piątek, 5 listopada, jest już 17. Czas na serwis. Przed mikrofonem Karolina Kozińska. Łatwo nie było, ale zadanie wykonane. Hubert Hurkacz zagra w turnieju Masters jako drugi Polak w historii. Koronawirus w natarciu, jest nowy rekord czwartej fali pandemii. Polscy funkcjonariusze wciąż stają się celem prowokacji ze strony białoruskich służb. Stało się. Hubert Hurkacz zagra w turnieju Masters, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata najlepszych tenisistów sezonu w Turynie. Tym samym tenisista z Wrocławia jest drugim Polakiem w historii po Wojciechu Fibaku, który dostąpi tego zaszczytu. Polak zapewnił sobie pewne miejsce w ATP Finals po wygranej w paryskim ćwierćfinale nad Australijczykiem Jamesem Duckworthem. W meczu o finał w Paryżu Hurkacz zagra jutro albo z liderem światowego rankingu, Serbem Nowakiem Dziokowiczem, albo Amerykaninem Taylorem Fritzem. Kolejny dzień z rzędu i kolejny rekord czwartej fali pandemii. Ostatnia doba to prawie 16 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. To ponad 6 tysięcy więcej niż tydzień temu. Resort zdrowia przyznaje, że niepokojąco rośnie dynamika zakażeń, ale nowe restrykcje w tym momencie nie są rozważane, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wszyscy jesteśmy dzisiaj pod wrażeniem tych 15 900 nowych przypadków, ale przypomnę, że w zeszłym roku to już oscylowało grubo powyżej 20 tysięcy. Ta różnica też pokazuje, że mamy do czynienia z inną sytuacją. Jeżeli mamy inną sytuację, to też inna jest polityka. Te restrykcje to nie jest w tej chwili dobre rozwiązanie, bo chcemy, żeby możliwie ta pandemia czy ta fala przechodziła jak najniższym kosztem społeczno-ekonomicznym. Znaczący wzrost zakażeń notują Belgowie. Każdy dzień to 7 tysięcy nowych chorych, chorujących na COVID-19. Belgijski premier apeluje o wciśnięcie hamulca. Z Brukseli Beata Płomecka. Najbliższe tygodnie będą bardzo ciężkie, mówił minister zdrowia Belgii. Musimy natychmiast wcisnąć hamulce. Pracownicy muszą przejść już teraz na pracę zdalną. Frank van der Broeke podkreślił, że szczepionki uchroniły Belgię przed katastrofą i zaapelował do tych, którzy nie są zaszczepieni, by przyjęli preparaty przeciw COVID-19. Ryzyko hospitalizacji i ciężkiej choroby jest 9-krotnie wyższe w przypadku ludzi niezaszczepionych, powiedział belgijski minister zdrowia. W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej szpitale w Belgii zarezerwowały 25% łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Część odroczyła zaplanowane zabiegi. Tak było na przykład w Leuven, gdzie operacja pacjenta z guzem mózgu została odwołana kilka minut przed rozpoczęciem, bo zabrakło miejsca na OIOM-ie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Resort edukacji zapewnia, że zmiany dotyczące wynagrodzeń dla nauczycieli przygotowywane przez ministerstwo będą korzystne dla pedagogów. Związki zawodowe krytykują pomysł podwyższenia pensum w zamian za podwyżki. Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zapewnia, że na proponowanych zmianach nikt nie straci. My chcemy jedynie zwiększyć do 22 godzin tablicowe godziny przy podwyżce średnio 36% dla wszystkich nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Też jeszcze jedną rzecz ważną trzeba dodać. Część nauczycieli absolutnie nie będzie miała zwiększonego pensum. Myślę tutaj o nauczycielach w nauczaniu początkowym, nauczycieli świetlicowych, nauczycieli w przedszkolach. Kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji 18 listopada. Polskie służby strzegące granice wciąż stają się celem prowokacji ze strony białoruskich służb. Resort obrony informuje, że wczoraj białoruski żołnierz próbował strzelać z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy, a 5 uzbrojonych Białorusinów usiłował zniszczyć ogrodzenie, grożąc, że otworzą ogień. Ostatniej doby Straż Graniczna udaremniła ponad 340 prób nielegalnego sforsowania granicy. O szczegółach Karol Darmors. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że skala napływu migrantów z Azji i Afryki na Białoruś pokazuje, że presja migracyjna będzie się utrzymywać. Stąd, jak podkreślał, konieczność budowy zapory na granicy z Białorusią. Ogromna większość polityków, także w Brukseli, nie tylko w Polsce, mówi, że te zabezpieczenia na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej muszą być skuteczne. I my wykonamy takie w pełni skuteczne zabezpieczenia. Będzie to trwało jeszcze kilka miesięcy. Premier zapewniał też, że Polska udziela pomocy potrzebującym migrantom. Uratowaliśmy życie wielu osób, które zabłąkały się na terytoriach bagiennych, zabłądziły na terenie Puszczy Białowieskiej czy w innych miejscach granicy. Ratujemy życie tym ludziom. Kierujemy ich do szpitali. Karol Darmoros, Polskie Radio. Arię z oper Moniuszki, Czajkowskiego i Verdiego w wykonaniu wybitnego tenora Piotra Beczały trafiły na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Sam artysta podkreśla, że to dla niego swoista podróż sentymentalna. To był taki fantastyczny projekt. Szukałem miejsca, gdzie nagrać właśnie arie słowiańskie. No i poprzez kontakt z moim przyjacielem i wspaniałym dyrygentem Łukaszem Borowiczem wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić to w Warszawie właśnie w Studio S1. Tak powstał ten pierwszy album, właśnie album słowiański. Później jakby ta współpraca się rozwinęła i nagrałem następny album Verdiego właśnie. Rok temu kapituła Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka uhonorowała Piotra Beczałę. Artystę znanego za najwybitniejszego tenora na świecie doceniono przede wszystkim za nieustanną promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak pragnę wlać nadzieję w serca tych, którzy jutro chcieliby coś zrobić poza swoim miejscem zamieszkania, na zewnątrz mówiąc, tak najprościej. Polska jutro taka szaro-złotawa. Szara od centrum na północ, złotawa od centrum na południe, bo pochmurno będzie jutro m.in. w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie. Temperatura w tej części kraju maksymalnie do 9 stopni. Złoty kolor na niebie pojawi się m.in. we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie czy Lublinie. Najcieplej z kolei w Krakowie. 10 stopni Celsjusza. Tak będzie wyglądała jutro Polska w południe. Mamy nadzieję, że jeszcze tego słońca w listopadzie nam nie zabraknie, że listopad nie wyczerpał wszystkich zapasów w pierwszym długim weekendzie. Trójka. Program trzeci. A nawet jeśli, proszę Państwa, pojawią się jakieś takie pochmurne, chłodne wieczory listopadowe, to jest film na to. Dzisiaj próbujemy zaradzić jakimiś tytułami, jeśli nie przychodzą Państwu do głowy jakieś ciekawe propozycje. No tak, są takie w Państwa telefonach, które mają w sobie i świetną muzykę, i bijatykę, i miłość, i przystojnego młodego Patryka Swayze. Jeden z tych filmów, który ja bardzo lubię, jak po powrotach do domu, nieraz sobie tak żona aż mówi do mnie, dlaczego ty ciągle tego filmu oglądasz? Ja kiedyś troszeczkę pogrywałem w zespole i podoba mi się jeden film z Patrykiem Swayze, Wykidajło. I jak ktoś będzie ten film oglądał, to proszę zwrócić uwagę, no coś wspaniałego, ja nawet sobie kiedyś płytę tego zespołu kupiłem i do dzisiaj tą płytę mam. Red Road, chyba taki był oryginalny tytuł, ale nie dałbym sobie palca małego uciąć. Bijatyki i dobrej zabawy nie brakuje też w greckich produkcjach. Ja po prostu kocham Greka Zorbę, bo ja bardzo lubię Grecję. Wszystko, co greckie, że tak powiem, jest mi bliskie. Grek Zorba to chyba Mikosa Theodorakisa, prawda? Nie wiem, czy dobrze zapamiętałam. Uwielbiam patrzeć. Wtedy nogi same tańczą. No, nie spodziewałem się, że greckie kino nam tutaj dzisiaj się pojawi. No i muszę przyznać, że zaskoczony jestem, bo pojawiały się też tytuły takie związane ze strachem. No jednak lubimy trochę włączyć sobie czegoś takiego, by schować się pod tym kocem albo kołderką. Ja sobie często odświeżam właśnie też takie filmy, które kiedyś oglądałem, ale już prawie, że zapomniane. Ale każdy z nas ma takie filmy. Dla mnie film Sorcerer, Cena strachu. Z 1977 roku, tak jest. Taki film, wcześniejsza wersja z 1953 była. Jeszcze jedna, ale obie, jak Państwo mówią, doskonałe. Czy dobre, no może niedoskonałe, dobre. Miałem taki moment, kiedy oglądałem też takie filmy, gdzie sporo strachu było. Dzisiaj to już stronię od tego, ale na przykład Dzieci z pola kukurydzy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta taki film, albo Paranormal Activity. Mieliśmy taki okres ze znajomymi, że oglądaliśmy niemal co tydzień Paranormal i pamiętam jeszcze taką hiszpański horror El Orfanato, chyba sierociniec nazywał się, z 2007 roku. No i, a to już nie horror, tylko dramat. Chłopiec w pasiastej piżamie. Też Państwu polecam. 2 2 7 3 do 18. Jeszcze kilka telefonów przyjmiemy w tej sprawie. Powiemy też w drugiej części tej godziny między innymi o różnych inspiracjach muzycznych, a o 17.20, czyli za kilka minut, zrobimy taki przegląd filmów nowości i tych, do których z chęcią wracamy, a uczyni to Paweł Turski. It's

feel like I could explode. You make peace, I start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me Michael Kiwanuka. Ach, on to potrafi zrobić magiczny nastrój. Beautiful Life. W Trójce dzień coraz krótszy, za oknem coraz chłodniej. Nie dziwi fakt, że poszukujemy rozrywki, której możemy oddać się pod dachem, tam gdzie jest ciepło. Albo w kinie, albo w domu. Jednym z takich sposobów oczywiście jest film. Dzisiaj pytamy Państwa o te filmy, które przywołują dobre wspomnienia, do których chętnie Państwo powracają. Dziękuję za wszystkie telefony. Oto jeden z wielu. To fantastyczne, kiedy tylko jestem, to rola Olbryskiego Micisa, no to jest po prostu arcydzieło. No i z tych zachodnich to jeszcze Al Pacino i Zapach Kobiety, no to fantastyczna, no zresztą aktor fantastyczny, a ta rola, no to też no arcydzieło dla mnie. A tak fantastycznie pan o tym opowiadał, że aż chce się obejrzeć ten film, za który przecież Al Pacino w 93 roku otrzymał Oscara. Zapach Kobieta. Wcześniej potem nastąpi cisza, tak, z Danielem Olbryskim. No dobrze, a jakaś inna propozycja? Mało znany film Wajdy pod tytułem Smuga Cienia. Jest to naprawdę niesamowity film, zresztą w oparciu o powieść Konrada. Jest przepiękna muzyka ilustrująca właśnie do tego filmu, którą napisał Wojciech Kilar. Nie wiem, czy to o ten sam film pani chodziło. To chyba była historia ze statku, na którym wybuchła epidemia. Tak coś kojarzy Smuga Cienia. No i jeszcze jedna propozycja od słuchacza. No, film, który mógłbym oglądać na okrągło, no prawie, to jest Apokalipsa Coppoli. Francis Coppola, Czas Apokalipsy. To rzeczywiście Państwo wymienili dzisiaj naprawdę mnóstwo fajnych i ciekawych filmów. Myślę, że ci, którzy mieli ochotę dzisiaj na kino, to czy na filmy, to mogli być dobrze zainspirowani przez słuchaczy. Pytanie tylko, czy ten film chcemy obejrzeć na kanapie, czy damy radę porzucić te kapcie i ciepłą czekoladę i pójdziemy do kina. Paweł Turski zapytał o te nowości kinowe. Jesienią film w domu czy w kinie? W domu, zdecydowanie w domu. Bo nie chce się wychodzić, jak jest taka pogoda. W kinie. Czasem w domu, czasem w kinie. Jeśli to są premiery, to częściej w kinie jednak. Właśnie, bo jesienią tych premier w kinie chyba jest najwięcej. To prawda. Lato, taki sezon, że nigdy nic nie ma i w świecie kin, i w świecie gier. Także jesień, zima to są chyba te najlepsze pory. Jesień jest takim okresem w kinie, kiedy dystrybutorzy decydują się wypuścić jak najwięcej filmów. Marcin Radomski, dziennikarz filmowy. Mamy teraz te filmy, które zostały nagrodzone na przykład w Polsce, Wszystkie nasze strachy, film, który dostał Złote Lwy w Gdyni, ale mamy też właśnie te duże filmy. Przed chwilą mieliśmy 25. część Bonda. teraz z Stanley Marvela jest film Eternals. To są takie duże tytuły, na które czekaliśmy. Spencer też właśnie o Dianie jest takim filmem, czyli postaci, którą wszyscy dokładnie znamy. I to jest ciekawy punkt wyjścia do opowieści o niej, bo to jest początek lat 90. i tylko kilka dni z jej życia tutaj obserwujemy na ekranie. I to jest ten moment, kiedy ona postanawia się rozwieść i to są te rozterki takie. Byłeś jakoś ostatnio w kinie na czymś? Tak. Teraz to jest właśnie bardzo trudne pytanie. W sumie sobie chyba nie przypomnę. Planuję iść na Dune za moment, ale jeszcze nie miałem okazji. To jest z kolei ekranizacja książki Herberta, czyli książki fantastycznej, opierającej się na tej konwencji właśnie nierealistycznej. I to jest ciekawe, że ten film już wcześniej kiedyś przeniesiono na ekran. Lynch w 1984 roku, znany wszystkim reżyser, przeniósł ten film. Tamta ekranizacja była nieudana. Natomiast teraz Denis Villeneuve postanowił zrealizować swoją wersję tego filmu i wyszło mu bardzo dobrze. Warto ten film w kinie zobaczyć. A jak film w domu, to raczej takie kultowe pozycje, do czegoś wracasz? Z rzadka staram się gdzieś poszerzać to grono obejrzanych filmów. Z filmów, do których lubię wracać, to często są filmy Quentina Tarantino, czy to Pulp Fiction, czy Wściekłe Psy, raczej te jego początki kinowe. Dialogi są czymś, co tam mocno przyciąga do tych filmów. Raczej starsze seriale odgrzebuję, na przykład Rodzina Soprano, to dosyć już wiekowy serial, a w tamtym roku nadrobiłem i oglądałem wszystkie sezony. Jak myślisz, z jakiego powodu się wraca do tych pozycji? Bo w sumie już je znasz. Chcę zobaczyć ulubionych aktorów w ich lepszej formie, wrócić do jakichś scen, lepiej poznać dany film. Zwrócić na inne rzeczy uwagę. Ludzie lubią wracać do rzeczy, które dobrze znają. Artur Chmiciński, krytyk filmowy. Szukając nowych rzeczy, odkrywając nowe rzeczy, czerpiemy z tego czym satysfakcji, jeżeli trafimy na coś, co nam się akurat spodoba, co przypadnie naszemu gustowi. Generalnie odbiór kina, czy w ogóle sztuki jest bardzo subiektywny. Często wracamy do twórczości Juliusza Machulskiego, ale też do Stanisława Barei, czy nawet Władysława Pasikowskiego. Jest paru takich twórców, którzy w naszej kinematografii, w naszej kulturze popełnili rzeczy, które są z nami, nie przemijają, tylko chętnie do tego wracamy. One są wciąż żywe, a nawet aktualne w niektórych przypadkach i dlatego się chętnie do tego wraca, bo w naszym rozumieniu, w naszym odczuciu jest to po prostu dobre, fajne i przyjemne, więc dlaczego sobie mamy odmawiać tej przyjemności i dlatego do tego wracamy. A do czego państwo wracają? Dwie dwójki, siedem trójek. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Yeah.

Hubert Hurkacz jako drugi Polak w historii zagra w ATP Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata kończących tenisowy sezon. Wcześniej udało się to Wojciechowi Fibakowi ponad 4 dekady temu przy bez porównania mniejszej konkurencji. Brawo Hubert! Awans przypieczętował innym awansem do półfinału prestiżowego turnieju w hali Bercy w Paryżu. W 3 setach 6-2, 6-7 i 7-5 pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a. Jego kolejnym rywalem będzie lepszy z pary Novak Djokovic, Taylor Fritz. Faworyta w tym pojedynku wskazać łatwo. Tak jak w meczu drugoligowego Motoru Lublin z mistrzem Polski Legią Warszawa. Los skojarzył te drużyny w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Lider PKO Ekstraklasy Lech Poznań zagra w Krakowie z Garbarnią. Widzew Łódź u siebie z Wisłą Kraków. Korona Kielce z Górnikiem Łęczna. Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze. Arka Gdynia z Zagłębiem Lubin. Olimpia Grudziądz ze Świtem. Nowy Dwór Mazowiecki. I wreszcie Brookbet Termalika Nieciecza z Rakowem Częstochowa. A propos Brookbetu, dziś gra w PKO Ekstraklasie w Płocku z Wisłą. Trener ekipy z Niecieczy Mariusz Lewandowski na przedmeczowej konferencji prasowej operował komunałami. Wiadomo, że mamy plan na to spotkanie i są różne fazy meczów, w zależności od też jak się zacznie spotkanie. Mamy też w naszej grze i wysoki pressing, i niski, i średni. Wszystko mówię, zależy jak będzie dyktowały warunki meczowe i czego będziemy potrzebować. Mecz w Płocku o 18:00, o 20:30 Śląsk we Wrocławiu spotka się z Jagiellonią Białystok. To jeszcze jedna informacja piłkarska, plotkarska. Portugalska telewizja RTP informuje, że złotą piłkę w tym roku otrzyma Lionel Messi. Będzie to 7 tego rodzaju wyróżnienie dla Argentyńczyka. Ten miał już zostać poinformowany o zwycięstwie w plebiscycie i nagrać specjalny wywiad z tej okazji. Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania organizowanego przez France Football 29 listopada, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie kilka minut po 19. Mecz Huberta Hurkacza był prawie jak dreszczowiec. O kinie za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale spoglądamy w niebo, proszę Państwa. Sobota o poranku pochmurna niemal w całym kraju, poza Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną, bo tam słońce powinno przywitać wszystkich tych, którzy o 6 będą parzyć kawę. Deszczowo będzie w Olsztynie i w Koszalinie, ale także w Wielkopolsce odrobinę deszczu powinno się pojawić. W południe już nieco bardziej słonecznie na południu całego kraju, bo i w Krakowie, i w Rzeszowie, i w Lublinie, i w Katowicach jutro sporo słońca. Temperatura maksymalnie do 10 stopni. O 2-3 stopnie Celsjusza mniej na północy kraju. No i niestety tak dużo szczęścia do słońca jutro w tych częściach kraju nie będzie, bo pochmurno. Na Pomorzu, w zachodnim Pomorzu, także w województwie lubuskim. Trójka. Program trzeci. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie. nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie. Przyznają państwo, że chłopaki z Martin Lange potrafią nakręcić taką atmosferę piątkową i bardzo, bardzo dobrze. A propos atmosfery, to ta przydaje się także w kinie albo w domu, w zależności od tego, gdzie oglądamy film. Państwa propozycje? Bardzo proszę. A propos takich evergreenów filmowych, to u mnie zawsze na twardym dysku jest kolekcja filmów Akiro Kurosawy, Toshiro Mifune. No a z takich dzisiejszych, współczesnych produkcji to no koniecznie Ostatni Samuraj z Tomem Cruise'em, no i Russell Crowe i Gladiator, także polecam wszystkim. No to prawdziwe evergreeny, ten twardy dysk nas tu trochę zaniepokoił. Jakie jeszcze inne propozycje? Uważam, że powinien każdy zobaczyć film Kaja Anisgatsi i osobiście polecam film, który uwielbiam, to jest z Donem Johnsonem, Honor Kawalerzy. Chciałbym scenarzystę zapytać, jak on namówił konie do współpracy. Myślę, że mnóstwo jest pytań takich, które chcielibyśmy zadać wielu ludziom z świata sztuki, kultury, także muzyki. I teraz taką okazję będę miał, by zapytać pewnego człowieka, który jest naszym gościem. Marcin Staszek, wokalista, uczestnik The Voice of Poland, zwycięzca Szansy na Sukces odcinka z Enejami, jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Karol, witam państwa. Witamy. Marcin, a ty masz jakiś ulubiony film? To może od filmu zacznę najpierw. A ja powiem tak, mnie w ostatnim czasie zainspirował The Greatest Showman, bardzo musicalowo zrobiony, a ja kocham musical, przyznam szczerze. No z tego tytułu, że jestem wokalistą, no i sposób musicalowego śpiewania jest dla mnie jednym z takich najbardziej ulubionych. Wiem, że twój utwór, Fragment, właściwie to nie wiem, jak zagadać o to, bo za chwilę na rynku pojawi się, już się pojawił dzisiaj film, w którym będzie można usłyszeć także, także ciebie. Ciekawa historia, bo tam polskie wątki z czeskimi się mieszają. Tak, dokładnie tak. Ja miałem niezwykle przyjemną okazję napisać fragment utworu do filmu pod tytułem To musi być miłość, który dzisiaj ma swoją kinową premierę. Ten fragment utworu jest napisany w języku czeskim, ze względu na to, że jest tam pewna pani, która poznaje pana na studiach, a on jest właśnie Czechem. Rozumiem, że po prostu biegle mówisz po czesku, stąd państwo się zwrócili do ciebie, producenci, żebyś to nagrał. Nie nadużywajmy tego, że biegle, aczkolwiek tędy droga. Tędy droga, dobra. Łatwo się nagrywa? Po czesku śpiewa? No ja przyznam, że dla mnie nienaturalna emisja zupełnie, aczkolwiek słuchając pewnych niuansów można znaleźć w tym pewne clue, no i znaleźć rozwiązanie. Mam nadzieję, że i ja go znalazłem. Za chwilkę polską wersję puścimy państwu. To będzie też premiera tego singla twojego. Już się nie mogę doczekać. A zanucisz nam coś po czesku teraz? Mogę spróbować. No spróbuj, spróbuj. Nie przestawaj snit, papara. Nie zapomnij ze snit. Wen szczerze. Się do wszechno stanę, wszystkich Czechów przepraszam. Czad, słuchaj, a to, bo często mnie interesuje to właśnie, jak to śpiewa w języku nieojczystym. To jest tak, że fonetycznie rozpisane są te teksty? Tak, generalnie ze względu na to, że ja właściwie języka czeskiego nie znam, rozpisałem go fonetycznie. Zapytałem też o emisję fonetyczną native speakerów czeskich. No i oczywiście a propos tekstu, no rzecz jasna, przetłumaczyłem sobie, żeby wiedzieć, o czym śpiewam. Jak się pisze piosenkę do filmu, o to zapytam cię za chwilę, ale wcześniej twoja wersja polska singla. Nie przestaję śnić, nie zapomnę, by marzyć. Wierzę, że wszystko może zdarzyć się. Te same mijają dni, chwile zwątpienia, już opadam z sił. Ufam, że wszystko jeszcze zmieni się. To musi być miłość, to wolność i zew, to piękno bez dna, to boski jest dar, co otrze cię z łez. To musi być miłość, jest dar, co otrze cię złe. Kiedy wstaje świt, przez myk światła chwytam wolność i łyk. Ufam, że na mej drodze już nie będzie łez. Zawsze byłeś ty, jesteś obok, kiedy nie mam już sił. Wierzę, że moje serce bije w ciszy twe. O, to musi być miłość, to wolność i zew, to piękno bez dna, to boski złest. To musi być miłość, to wolność i zew, to piękno bez dna, to boski jest dar, co otrze cię złest. Marcin się zamyślił. Fajne! Super. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchaj, no właśnie, jak to jest z tym pisaniem do filmu? Łatwo? Trudno? Wiesz co, moim zdaniem to jest kwestia inspiracji. Ja usiadłem, coś mi zagrało pod palcami, linia melodyczna sama się pojawiła. Także, jeśli mam być szczery, czysta przyjemność dla mnie. Ale w tym utworze pojawił się także piękny żeński głos. Tak, to prawda. Do zaśpiewania utworu zaprosiłem moją serdeczną przyjaciółkę Gosię Szarek. No i jak widać, efekt satysfakcjonujący, a nawet bardzo dobry. Wyjątkową, utalentowaną wokalistkę i trenerkę Małgosię Szarek, którą na pewno kojarzą Państwo z wielu programów telewizyjnych. Uśmiecha się pewnie teraz pod nosem. Małgosia, w tym duecie to jest tak, że trzeba się było najpierw dogadać na pewne partie? Na pewno ustalić na samym początku co, kto i jak, aczkolwiek u nas to wyszło bardzo naturalnie. Po prostu zwrotka moja pierwsza, druga Gosi i tak dalej. No i efekt finalny się pojawił, jaki jest. Marcin, co dalej? Jakie plany twoje? Bo znamy cię z programu The Voice of Poland, znamy cię też z szansy na sukces. Jakie plany, tak w głębi serca? Co do generalnie konkretów, to na razie nie mogę nic powiedzieć, aczkolwiek ja bardzo będę chciał, żeby ten utwór ujrzał szersze światło. No już się wypłynął, to dzieje, zdecydowanie już tak. W falach radiowych. Zdecydowanie tak, więc bardzo mam prośbę do ciebie, Karolu, i do wszystkich słuchaczy o kciuki, bo każdy się przydadzą. Trzymamy zatem mocno kciuki. Marcin Staszek, wokalista, uczestnik The Voice of Poland, no i twórca tego singla przepięknego, który przed chwilą Państwo usłyszeli. Bardzo dziękuję. Dzięki, że wpadłeś do studia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Karolu. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Serdecznie. Cześć. Dziękujemy. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, spokojnie. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połędać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość budu, nieznośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. placu obok dwóch krzyży. Będą szemrane auta. O ezoterycznym Poznaniu Pijama Porno śpiewała, a my mamy do rozdania 5 podwójnych zaproszeń na film Śmierć z Gielbojma, przypominam, w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Patronat nad tym filmem objęła m.in. Trójka. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę udać się do kina na seans tego filmu, to czekamy na maila. zd3@polskieradio.pl. Dzisiaj wiele czasu zapełniły nam Państwa propozycje, co nas bardzo cieszy, te kinowe. Taki film kultowy, Państwa zdaniem, to? No, dla mnie takim filmem kultowym będzie Her, film, który mówił o pewnej erze hipisowskiej, wtedy kiedy ona na zachodzie już trochę przebrzmiała, a u nas w kraju no, był na to naprawdę wielki boom i pamiętam tego czasu jeden seans, gdzie po prostu tańczyliśmy razem z aktorami na ekranie. I za każdym razem, jak oglądam ten film, to scena, kiedy Bukowski odlatuje do Wietnamu, no... kręci się za boku. Z klasyki, Złodzieje rowerów kiedyś był taki. Bardzo piękny film. Wiele pięknych, dobrych filmów, do których z chęcią mamy ochotę powrócić. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie te telefony. Myślę, że wybór mamy dzisiaj spory. Powoli kończymy nasze piątkowe spotkanie. Za chwilę serwis, później scena Kodyma i jeszcze się za kilka sekund usłyszymy. Autopromocja.